moni pasi kati na bawumbu ya masumu masumu nangolwa nzambe na kongola miyo yo yo yo Motema, esengo mingi Uli lobo kolobo kwa yawe kati nangaye Nanguye na ye ya bibi singa ina Minyoko Yawe, mozamboli Yembela yonzambe nanga goza malamu Katina masumu katina molili nzambe okangolinga Katina minyoko katina bondumba na moibi olongolinga Yangonga na tondi yobo tondi Nzambe nanga Lokumu yawe nangai Tango iso na kosanzola sekombo na yo Bebo eko tanga, prolemo eko yemba Makani sise na yo Uzali bolingo nangai yawe Ha ha ha Kusete mpote esimba angateo Oboyi masumu kasinga mosumuki Obwaki ngaiteo Na molili opelisi mwina mpote Na mona elo gina yo Yango na zangi maloba mpona kotondo yobotondi yawe Na mongongo makasi yeah.